gën bari bari bari amu ci kenn ko xam ni nga def mën naa tol ni ñaari loxo ya Abubakar Sall ku sa raxoon ci ñun 2 milliards ñaari loxo ya Abubakar Sall moo ko gënal yoonu ci Allahu Akbar cheerete Moussa nag kër bu mu ñëwee ca géej ga ba ko gars yi ne ko inna la mudrakoon daañ ñu dab mu ne kàlla inna maiya rabbi yàllaa ngi ànd ak man waaye bul defee ne Moussa dafa égoïste noonu lañ ko waxee de jéemuta yëmale yi mbir mi ci boppam waaye formation bi Abubakar am ak formation banu Israël am da dul benn maiya gi Abubakar am ci yàlla maiya googu banu Israël amuñu ko lan moo koy tekki mooy ñii ba ñu weesoo baaru xantum ba nee ginnaaw nuñ def wut aw yëkkati ko jaamuwaat est ce que kon inna laa maakum déedéet maiya xaasa gi amuñu ko woon loolu mooy wax naa quran inna maiya rabbi ak inna allaha maana man ki ne rawuma de su waroon wax la wax inna laa maana waaw waaye bu ñu ñu abdi ñëwoon di tafsir suñu abdi tafsir lu ñu wax moom mën na ne inna laa maayi wala inna maiya rabbi parce que moo ñu raw ci wala la am solo la waxi naa quran yàlla ñu yàlla dimbali fa anzalallahu yàlla wàcce sakinatuhu ak dalam alayhi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu daal dal xel mi dal amul téeg ndax kuy làqatu soo téegee ñu gis la wa ayadahu mu dooleel ko moom yàlla bi junoodin ci soldat soo xam ne lam taraw xaa gisu leen ko soldat ba ca gën a tuuti mooy jargoñ jargoñ ankabut ñëw ci bunt bi dal koy ràbb trr ràbb ko te kat buti ci weñ mooy fini ngay seet yonent bi buti ci weñ kàlla ba mënoo dem ci moom ci mi ngi nii yaa ngi nii buti ci weñ moo dox seen diggante mu sax ko yàlla sàmm nga ñoom cero ba Moussa yi dem ca bay dem ca firaw na lu mu naa ko dara te di kàllaw kàlla wi moo firaw na ko gañe moom wa junoodan lam tarawha beneen bi naka ñu dugg ci biir xumdi mi rek am fetax daal di ñëw ci bunt ba commencé neen moom waaw Abul Hakam ngeen dégg lu baax Abul Hakam Abul Lahab dafa muusam buñ tudd ko Abul Hakam bàyyi ñi muus ñëpp gerbe sama mun nañ ko wax waaw bàyyi ñi muus ñëpp tey mu dof ba gën a dof ñi dof ñëpp xam nga lu mu doxee dafa jékki daan ne nii ñu ne ko loo ci xam mu daan ne daal jàpp tax xam naa su ñëwaatee de ma xam ne moom fii la nekkoon su ñëwut nag ñu xam ne nekku foon ne ko pour te tax mu ne ko yaa dof daal di ñëwaat foog mu ne ak kii nekku fii ah ñu ne mii di mu ne yéen tam ba leen dof xanaa su fi nekkoon lind gii dana ko dagg door dugg ci biir ñu ne ko ah way yaa Abul Hakam te xool suñu borom kii dafa muus ba ñëpp ne ko yaa fi gën a muus tey ku dof moom rek a dof moom cer moo tax ba tabadi daa wàccee yàlla au lieu mu ne tabadi daa Abul Hakam mu ne tabadi daa Abi Lahab wa tabba ma axna anhu ma lahu ma kasab seet yàlla mooy ngand allahu akbar yàlla mu def moom yàlla kero kalimatan lazina kafaru baatu ñi nga xam ne ñoo wedd yàlla assufla suufe wa kalimatullahi baatu yàlla nag hiya al ulya moom mu gën a kawe waaw booy xool ekibu nawetaan aay ji ngay jëlle léegi bi ñu boolele nag wa jaala kalimat allazina kafaru sufla ba léegi bi ñu boole nag wa kalimat allahi hiya al ulya am na noo koy defee rek ji ànd ak kalimat allahi hiya al ulya ñoom ñooy gagné laay day son cay wallahu yàlla azizun ko tedd la xakiim ko xereñ la jo mukk ci li muy def waay waay anfiru dawneet xeex xifaafan par benn benn wasiqala akbar mbolo yalla mune djoglen xex ngir taxawal la ilaha illallah khifafan par ben ben wasiqala akbar mbolo wajayidu ngien keur keuri bi amwalikum ci seeni alal ngir sampu yoonu yalla wa anfusikum afyan bakan fi sabilillahi yoonu yalla yalla mune na len jaraw dox ci naaji khifafan kenn par kenn wa thiqala wala mbolo ngir taxawal diine yalla ci ngir taxawal diine yalla waaw yalla diine ci dafa taxawal mune dede taxaw kala lama yaqdi ma amar limulen digal batay defa bu len ko sana jang nañ ko ci sura tab kala lama yaqdi ma amar limulen digal batay defa bu len ko lan mo la digale neena ni pe ko ray du ñaan ko ray ko sa ci ngeen dag loxo ku ñaalo ngeen do ko témer yaa ba may jabar ngeen do sa da koy xeer ba mu de li feek li sante gul lima len sante defa bu len ko lolu motax alquran nan jihad len ak jihad len fu feek la jima wax waye julle go war yu taxul wax ndax yu mom mi ngi am ci nek zalikum jihad day khayrun lakum mo gën ci yeen de in kuntum ta'lamuna bu ngeen amon xam xam dima wor da law kana 'aradan bu fekkon dafa nek alal qareeban ci jage ngeen koy jeli wa safaran ak tukki qaasidan bu ñepp bëgg kon so jog la tabu ko ñepp tab do jihad ma dama ñu tobbe waye law kana 'aradan qareeba ala ci jage ci yeb ñu koy jeli kura ko la ñu ko dem am ci ko dem am 2000 wa safaran qaasida wala tukki bu ñepp jëblu yoonu amerique kon day ku jog la tabu ko ñu top la walakin waye so gisé so jëgé duñ la top baaw la alayhim dafa sori ci ñoom ashqa ciona ba ci am ashqa ciona ba ci am dal moja motax bo jogé di xéx kenn du jog ndax dafa xawa am ak ciona ci gaay lu neex rek lañ bëgg ci ne ni ngay tor ni nek ba jur takusan am ñen ci nek buñ ko jëm sax ñu tok tu ci rek da dem ci kër ga jéga na yu nelaw ba ma sha Allah sétan té la tuti waay bu fekkon dañuy joggi fi nak bëgg di taxiri ca yëmbal ñun ñepp ñi amul pass wara dox de ko ñew baax ci jakk ja fay 500 dara dugg kon duma bari client fa kan aadan qareeban wa safaran qaasidan la tabauk walakin wa ya'budu 'alayhim mushqa wa sayahlifuna da'in bin billahi yalla law istata'na kun amun katnu jinn la kharajna da ñu genn maakum andak yeen fu ngeen xex ñu xex fa yalla mo ne ngi li ne yoni ko na anfa sam dañu ala seen bop rek wallahu ta yalla woor na ko ne wallahu ta yalla yaalam mo xamna ne innahu la kaazibun dañuy tan ñu mëna la genn genn yalla mo ne adu dëgg ci ñoom du dëgg ci ñoom tonnahu wala afa allah yalla balna am ka ci yow yeen lima adinta lahum ba nga len waxe ne man ngeen so baña xare ba len joxe ndigu di tok mu ne am ne waru ko won daga way bal na la na xare bi da jot ku ñew rek ne yeen ci man day wax deug yalla bëggon na dem waye xam nga seet bi day doora ñew bëgg am ak mom ñetti fan lo rek ma ma tay def ñu da togal ay tok jan wa ñew ne ma xam nga barki dem dama jeli sama fay fele trésor waye dama fekk ñu ne dal ginaaw ci bala wara ñew indi nga auto dal kene ñu ray bobbe man dama amon borg maane te waji wax te yalla ginaaw ci bala wara ñew te france lay jégué ñu togal day tok rek nekiti yu duñu tafalé yalla ñu ngi nak wuro leen wona bayyi ga waye bal na la ndax yow xamu seen tafale man yalla mako xam lol lay wax ni akam la yalla ba na am ci yow lima atinta lahum ba nga len baye ngir ñu tok حتى يتبين لك بمول لير لا الذين صدقوا نيغا خامني واخني دك تي نانت لا نجور وتعلم ما خام الكاذبين نيفنت نانت يا يونا خاموكون واي تي كان دانكو خام جيسنغا مني امنا كو لا يستاذنك دولا تام نير تو الذين يؤمنون بالله نيغم يالا خيخ دي جوت موك نيغم يالا ما بغا تو ويوم الاخر تيغم على خير ان يجاهدوا وجني جهاد في اموالهم في سن عرب وان فضيب اكسين بكر نانا جوني بن لتاب موك نيو تو واو امنا لو كاي جوي كاكو كو خامني بو جي نيك تي وورنا مالك سور كي نيكوت وورنا مالك لاي دي ديكو تاكو دي واو لاي دا نيو تي سيرين نيكو waron tagor ci ngir gum muneko a ci suba nga jël suba tag ci ngam muneko dedel muna kon tagor be limu jël yalla ci jihad bo ñewé diko tag di tag ci yoonte bi yalla na da nga na fa dem kon ra dem lu tambo muko day dem rek bu ne gisene yaagi motax ñom abdou ibn omar ak ñom sayyid dañuy dem ben jihad bo xane bi yoonte la ñen yeen xalé ngeen bis mi tax xale ngeen seen daal ni ñu xam diko pour ñoole ni ko fot monté mëna dem dé yeen di ba kon nga dem rek ak lañu wala mako magi at rek ngir bëgg dem bu leen ñu tapalé ñom ngir tok ñom dañu tapalé ngir dem ñun bu ra ñun dañuy tapalé ñom ngir tok ñom ñu tapalé ngir dem yo xam ci ko fa ci kaw ne ko matna goor bi man na dem de inte ni ko afan nga def rek ak len don nak waaw kay mako magi at nak foko baye baye mom ne ko ngeen demi ñaar jëf xare bobu ñu ci gëna jambaari ñom ñaar mune wallahu ta yalla alimun ko xamne bil muttaqin ci ragal yalla inna ma li fi nek dal yasta'zinuka dal nga tabu ngir sox allazina la yu'minu billahi yegamul yalla wone min akhir kum ñuut allah war taabat qulubuhum sen qalibi fik fak fahum ñoo fi raybihim tasen fik fak goge yataraddaduna lañuy deng deng lañuy dugg fa genn deng deng moy diko bëgg def far bay ko diko bëgg def far bay ko lool moy deng deng yataraddaduna ak xéral la ngay dal nit xey bëgg dem fi yalla ta da ko fa defa jël tax di def ni rek aw aradu suñu namon al khuruj ak genn suñu narone genn guy am ndam la ahaddu lahu dañ ko wajale iddatan wajay bu ma dekk suñu narone genn jihad dañ koy wajal wajay bu ma dekk han defal ay kere defal seen jihad defal seen yeb ndax bëgg wajal genn ولكن واي ني كاري الله يالا دا فا باج انبياد بو سين جين سين جين دي ني جين اندك يو يالا كو نيكا باج كون نيوم دو جين فتبتهم مسخل لين دم سين دوغو فتبتهم مو دم سين دوغو با ني تك اك خيل ني توك وخيرا نيولن كقعدو توك لين ma al qa'id ni andak ni tok ni far tok law kharaju fiikum buñu gennon andak yeen taxare ma zaadukum buñu len dolli illa lud khabala ak yon jox ak niw dol rek len dol law kharaju fiikum buñu gennon ci andak yeen ma zaadukum buñu len dolli illa khabala lud al aqyaq defa bi ni yok na fiq bu tayal and ci l'islam di xaa du indi victoire yele ndax da ngay dem ci tegg ñu dawleen te na fiq bu dawé dawale gay wala awda'u te dana ñu tek khilalakum nun le ci seen digënté ya baqunakum jilan takku fitnata al fitnata fitna man ñi leen yu balé won ci seen bir lañu nek ba nopi di fa tal fitna ci seen bir yeen yi xam wa fiikum jamu seen biir yeen julli sama'una lakum ñu leen di deglu lool sama'una lakum ñi may nopp naafiqi yalla ñaan am na ci seen biir ñoo xam ne waxi naafiqi dañ ci baye ak lool sama'una lakum waaw di naafiq ku ko deglu lu ci baax ndax lam ñu day neex naafiq day mëna bisku wax ju neex rek la والله يا عليم كو خمنا بالظالمين في فانك لقد ابتغوا سكوا نجو الفتنة خير من قبل لجيت تاي وقلبوا لك الامور ني والبتل مبريا سنتون من لحيا بنجو جوك فسيني خيا وقلبوا لك الامور ني والبتل مبريا كيرا بنجو دنجي خيا سوخت man la nga jox nafiq ba def ne togal nga tok munu jogal nga jog munu togal nga tok munu jogal ba nga jogati ne gane xafna sa duma tok mu xam ne yaq nafiq ba dem ba ci yoon wax gane hee gaay taxaw rek taxaw mu ne waaw kii jan gi jóge màkka ñëw fii amagul ab diir nar ñoo génn fii ñun ñëpp ñi dem xeexi lan ci lan la ñuy xeex ci lan gaaw na way ya way bo nga xé dañuy waaw bo man sama yaay sax waxon na tok gaay yi commencé tok nenañu budé ñetti témir témir ba juroom bu tok na loolu la yalla wax mu né la xadi taxawul fitna ta mat nañu sakku xex min qablu mu jitu xexu tay bi wa qallabu lakal umura ñu wal batil la mbiriya ba defet am hatta jaa al haqq ba deug ga feñ ba deug ga ñew kon wa zahara amrullah bil yalla fe wahum ñom kari wala ñi bañ tax li mo tax tay mu duggal ci ñom appel ngir bañ ñu and ak yow di la ëndel lu yaq sa xex wa minhum amna ci ñom man yaqulu ko xam day ñew nela ni jox ma ndigalu xex wala jox ma ndigalu tok wala taftini bul ma nat dima jox ndigalu xex ndax mun ma xex ala dama ni fi fitna ci taqatu ci fitna lañu tok ci ñew na la dama bëgg tok ndax dama bañu dem ci fitna yalla ñana togaay bo fitna la ha lool la Omar do di jaaj ba mu ne l'islam mo leen fekkon ngeen torom mu teral leen ba ñepp ormal leen ci jihad su ngeen tegee jaar ci suuf bàyyi jihaad da ngeen toraxaat ba mel na ngeen meloon ku ñëw coog ci seen bopp yi Omar ak waxoon rajo la waan inna jahannama tasawra jahannam la muhitatum bil kafirin ma nga daj kapp yéefar yi yéefar fu mu toog fu mu jublu mën ko wër ba mu daj kapp sawar jang sarmi wa in tusibka bu la dalee hasanatun lu rafet muy nga am victoire sa suufum daf leen di naqari ñoom la fiq wa in tusibka hasanatun sa suufum saa boo amee lu neex yow Muhammad rek na fiqina wa in tusibka musiba bu la musiba dalee rek yaqulu ñu ne qad aqadna amrana min qabl jëlul nañ suñuy mbir bu njëkk ni jaati fas yéene ànd ak yow xeex day dawal law ñu ngay dem wuhum farihun kontaan maanaam soo amee lu neex dañu naq soo amee defet nag ñu naa ñu defee kon jël si jaati ñun ba faw xamu nañ ne dañuy am defet wuhum farihun kontaan nag lool naa fekk noonu lay def soo amee lu neex ak lu naqari benn bu ci nekk am na ci ab taxawaay day naqari bu góor ne ci kër day sànn benn meer ne fa di ko sonal guddee bëcc mu koy roo ci loog lu ñu mu dugg ja ba xale bi am liggéey nag daa di wàcc si ñëw daa di koy jox na ci waaw ku baax la man xamu naan dala teg mu lu na dañ na ko ci kër xooñ na daan añe day sànn di fóotal boppu maay jiinam waaye tey bi nga amee sa cet xamu nan da nga tegg qul ne leen lan yusibana duñu dal illa ma kataba Allah luddul yalla dogal na ñal luddul yalla dogal duñu dal huwa maulana yalla moy suñu kilif wa ala yalla fan yatawakkal na wiru al mu'minuna ñi gëm mbolé ku gëm yalla na wiru ci yalla subhanahu wa ta'ala la lu yalla dogul ci yow do dal mukk ñu ñepp tata won bëgg nga dé té yalla dogul nga dé même bu ñu fa do dé waye bu nañ né nga dé do fa yalla bu ñaré nga dé do fa ba waye bu ñu nga dé Allahu akbar ben mala da ñek hôpital gaay bëgg bu dé ndax dafa yag juroom ben wër dafa ñu wax gëna ci nak def ay jafan ci garab yi pikir ko mu dé ñu fa ci ko fikir ba mu ne ciot wir digel ben ko digel ba set ñu du ko set ci fekk mu tane bay nek mu ñu ci tagal ñu koy yoti li di mat ma fa ramen ni alhamdulillah ajin mo wié jëm bu yalla na rek nga dund do dé waye cey bu na rek nga dé Allah akbar lolé xolé né ci bana 51 juroom fuk ak ben kul ne hal tarabbasuna ndax da ngeen xaar bi na ci ñun julidi illa ihdan husnayni lud len ci ñaar yu neex yi julit boy bëgg xéxal ñaar rek lay am gëstuar ci aduna mba dé dugal jaar waye julit mom du tax fofu mu hal tarabbasuna fina إلا إحدى الحسنيين الحسنة الأولى مي الفوز في الدنيا الحسنة الثانية مي الدخول في الجنة جود جهاز بس جهاز بدر بعد بتجد إلى الجنة ولا نتكلم بعد ما منجز بكفار بعد بس منك ونحن من جلينا نتربص بكم من خاتين أن يصيبكم الله يالله تجنن bi azabin ci mbugal mu metti ñu ñaan di ci bu joge ko mom awala bokk bi ayit na ci ndoy bokk kon yeen ñaar ñu ñaar victoire ma al janna yeen mbugal mu yalla ma ci ñu mbugal ben ka wax ci na kon nak fa tarabatu xaar len inna ma'akum mutarabbitun mi nga and ak yeen di xaar xaar len mi ngeen di xaar ñu xaar li ñi xaar قل لا انفقوا جهلا توعا في تابره او كرها ولا فرح لن يتقبل منكم كندا نقول لين جهل نبي لا تقف صرخا وان تبع فنير جاكات نين الجوم نار في جمع يلا من الدوم لا فن نقول انفقوا توعا او كرها لن يتقبل منكم كندا نقول jangon ngeen ci baxara inna ma yataqabbalu Allah min al-muttaqin yalla ñaanal yalla lay nangul seen sax amna ko ñu ne yalla yalla du ko nangul lum joxe lum bari bari bari bari motax joxe jar na may xel la nga am ko dërëm ngay san dañ ni dërëm bi jëral sama ay ak sama ayu jëkkal ak sama ayu taw bu goor bi nga xam mom rek la yaakar joxal mako fakki bi lol du ya jeureum kep ngena ko jeureum sama ay ak sama ay jeukeur ak sama ay taw bi nga xani mom rek la yaakar joxal mako faqir bi faqir am yalla joxal sama ay ne kam mom mu jël yalla tegal ko ay wa jël lo ci wat ay ci yow wa la ñu taqabbal min ko ko bëgg yalla mo rek ñu innakum yen xaw man aw nit ngeen ñoo xamne faatiqeen da ngeen di jëndu kam ay faatiqoon ngeen faatiqoon ak munafiqoon nak xaw nañu jégué tuuti te wuté munafiqoon seen xol yi lay doon faatiqoon ci ñe koy jëf ko gis muy jëf lu yalla yéne di dina bu ko ñepp yi gis faatiq la nak ak mo naan yalla kenn du ko xamal dara bu seen koy ka du nafiq rek fasiq bu la carte diko neub nak du fasiq nafiq lolay def bo seené ñaar na ci mbedd mi daari niyonte goor ak jigen fasiqani ci dal moy kuy def lu yalla yi téré ci dogu nak fiskul jawari mo taxal diko wax jinnu tab وما منعهم دارترون لك أن تقبل منهم ينال جنوان نفقاتهم تاني دفاع تاني سرع إلا يجد ديرك أنهم كفروا بالله بن ودي الله وبرسوله يدي جنزل كو يدي الله يدي جنزل لك يالا من الله سرع سبقمت فعل كو يدي الله يدي جنزل يالا من الله سرع سبقمت أم نجد الله ولا يأتون الزراء صلاة دنيا دم جاكا ولا يأتون دنيا دم الصلاة جاكا إلا نجد دنيا دم وهم كسالا لنا تايل جديد سيل تاكيا نجد دنيا دم جاكا داي تايل تايل تايل لأن الله لبر نهوك فك لن مدلا ولا يأتون دنيا دم الصلاة جاكا إلا نجد وهم يوم كسالا لنا تايل wala yim ci kon duñu joxe buñu joxe illa ci ko ñun kari bu na dañ leena forcé wala ñu joxe dal buñu jëg ci gal joxe leen way ci doora joxe dama japp yi leen leen neesan bu yalla ko joge yor mbuus bu ko tek tay bu imam ne won bu president joge tay am ñu bu ñew bu ko ñëmel jox ab abu buki bi lañu joxe ab mosal na am ci jakk yi leen lay tax bu fay yi laaj diyet rek ñu am dafa lopp day moy yees moy mujjë ñëw jàkk yi ñu rëdëm léegi ñëpp ñëw day dugg sàpp ci dugg ci rek nga seen ñor ay bi 10 minutes 5 minutes bi ndër waaw fa fiya ba nañ lay xaram fa fiya bu ñëwé daal ni waaw diw day jox na nga bañ day bañ sax na wax dërëm mané sékéré ba nga yalla né na bëgguma ñu bëgguma ag ak yeen fofu ñu forcé wala yow kan mëno ñaka joxé nangam ni ben xalab digen fekk sunu karne ma yow yaay andi wul sal mun ko waaw mun ma dañ ma wax ni na sarax ab sarax ku tuddu aliyu ci am xam xam yow la sami mo diire ma mom ba juroom ñaari keet la yore man ko ci fan ci tuddu aliyu de ci am xam xam du jël sarax juroom ñaari keet mun na cey ma dimbal rek man ko xam waye xam nga lolu mbokk yi dina ma sawar ma dimbali ma jël sarab bi man ko fukk ali yalla rek ha ci tax ay ma gisat gaay indi ma ci paquet wala ñaari paquet mu jël kay tax ak juroom ñaar ñu yalla jox la ci xam fu ko wëndé Allahu Akbar ala dimbali ñu joxe rek ngir mom فلا يعجبك بمليهم نك أموالهم سين عالمي نم باري باري ولا أولادهم سين دومي نم باري باري بمليهم لتح يدي الله باري عالمي يدي الله باري دوم من إنما يريد الله يالا دفع بقرك ليعجبهم من المتمنين بها تي على الجباري جن دومي باري في الحياة الدنيا جملك أدنجي وتزهق عنهم وهم سين رودي ود وهم كافرون سيبني يدي الله kon amuñ yalla jox alal ki doom